Środek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 czerwca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niespełna 200 zakażeń koronawirusem. To najnowsze informacje z ostatniej doby, które podaje resort zdrowia. Zawarto umowę na prace przygotowawcze dla nowej linii kolejowej z Warszawy do Centralnego Portu Komunikacyjnego i dalej do Łodzi. Ponad 380 wypadków, w których zginęło 38 osób. Policja podsumowała długi weekend na drogach. Ministerstwo Zdrowia informuje o 194 nowych zakażeniach koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 8 osób, a 727 wyzdrowiało. Na oddziałach covidowych przebywa nieco ponad 3000 osób. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 14,5 miliona osób. 8 milionów z ponad 100 tysięcy otrzymało pełną dawkę preparatu. Rośnie liczba zachorowań na COVID-19 w Wielkiej Brytanii. Powodem jest szybko rozchodzący się wariant Delta. Poprawia się natomiast sytuacja w krajach Unii Europejskiej, a niektóre z nich zaczynają na powrót przyjmować turystów z zagranicy. Rosnąca liczba nowych zakażeń postawiła pod znakiem zapytania plany brytyjskiego rządu, by 21 czerwca znieść wszystkie koronawirusowe obostrzenia. Sekretarz do spraw zdrowia Matt Hancock oświadczył, że jest za wcześnie, by móc powiedzieć, czy plan zostanie zrealizowany. Hiszpania od dzisiaj znów będzie przyjmować gości z zagranicy, ale tylko tych, którzy zostali już zaszczepieni. Turyści mogą już wjechać do Grecji pod warunkiem negatywnego testu na koronawirusa. W środę granicę chce otworzyć Francja. Słowacja ma od dzisiaj rozpocząć podawanie rosyjskiej szczepionki Sputnik V. Z kolei Stany Zjednoczone zapowiedziały, że przekażą 750 tysięcy dawek szczepionek dla Tajwanu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Badający sytuację na świecie amerykańscy uczeni informują, że z powodu COVID-19 zmarło dotąd 3 726 tysięcy ludzi. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała powiedział, że budowa nowych linii kolejowych w Polsce to rdzeń programu inwestycyjnego CPK. Dzisiaj zawarto umowę na prace przygotowawcze dla nowej linii kolejowej Warszawa-CPK Łódź. Na stacji Warszawa Zachodnia, gdzie podpisano umowę, jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, jak inwestycje mają zmienić życie pasażerów. Pierwsze zmiany będzie można odczuć za 6 lat, kiedy gotowe ma być połączenie Warszawy Zachodniej z Łodzią Fabryczną. Podróż ma trwać 45 minut, czyli prawie dwa razy krócej niż obecnie, mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wszystko to robimy właśnie dla podróżnych. Wszystko to, aby zwiększyć dostępność komunikacyjną, aby uczynić podróż komfortową, bezpieczną i przewidywalną. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała podkreślał wagę dzisiejszego wydarzenia. Dzisiaj tutaj w tym miejscu rozpoczynamy nowy etap w historii kolei w Polsce, w historii transportu kolejowego w Polsce. A dzięki podpisanej dzisiaj umowie w przyszłości do nowego lotniska będzie można dojechać pociągiem z Warszawy w 15 minut, a z Łodzi w pół godziny. A relacjonowała Martyna Szymczakowska. Prokuratura ma obszerny materiał dowodowy, który zawiera zeznania prawie 200 osób, które świadczą przeciwko marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. Dziennikarze Tygodnika Sieci informują jednak, że prokuratura nie może kontynuować czynności oraz postawić zarzutów i skierować do sądu aktu oskarżenia, gdyż Senat nie zajął się wnioskiem o uchylenie immunitetu marszałkowi. Dziennikarz Marcin Wikło powiedział, że we wniosku opisane są 4 przypadki, kiedy to Tomasz Grodzki miał przyjąć łapówkę. Albo za osobisty udział w operacji, albo za przyspieszenie terminu operacji. Są tylko te 4 przypadki zgłoszone, które nie zostały przedawnione, ponieważ większość tych czynów pochodzi z takich lat, że zostały już przedawnione. Problem polega na tym, że tak naprawdę nie ma terminu, w którym prezydium Senatu mogłoby odpowiedzieć na ten wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu i tak naprawdę w świetle prawa do końca tej kadencji marszałek Senatu może być immunitetem chroniony. Marcin Wikło powiedział ponadto, że świadkowie informowali prokuraturę o cenniku za udział Tomasza Grodzkiego w operacjach. Za osobistą operację trzeba było zapłacić 10 tysięcy złotych, a za asystowanie połowę tej kwoty. Dziennikarz dodał, że zeznania świadków się potwierdzają. Więcej o śledztwie pisze Tygodnik Sieci. W długi czerwcowy weekend doszło do 384 wypadków, w których 38 osób zginęło, a rannych zostało 422 osoby. Od środy za zbyt szybką jazdę aż 1099 kierowców straciło prawo jazdy na 3 miesiące, mówi komisarz Robert Opes z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day, and it's mine. Day that I'm glad I survived. Szesnaście minut po godzinie 11 chciałem powiedzieć już, ale zapewne ci, którzy odpoczywali przez te ostatnie kilka dni, może nawet ponad tydzień, powiedzieliby, jak ten poniedziałek się wlecze dopiero 16 minut po 11. Tak czy inaczej, witamy gorąco. O tym, że gorąco za oknami, to już wiemy i w prognozach pogody też na bieżąco będziemy Państwa informować. A co u nas do południa? Między innymi 11 fragment Kataru Stanisława Lema, codzienny odcinek prozy czytanej w Trójce od poniedziałku do piątku. Dziś kolejny fragment jeszcze przed południem. A za kilka chwil w niezłej historii dwa wydarzenia. Wspólny mianownik to oczywiście ten dzisiejszy dzień, 7 dzień czerwca. Dziś dwa wydarzenia, pierwsze z 1788, a drugie 1846 roku. Ciekawe wydarzenie, pierwsze, które przeszło do historii jako Dzień Dachówek, a drugie wprowadzające ukaz czerwcowy. Dla zainteresowanych historią, dla tych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę, to jako inspiracja również do takich właśnie przemyśleń historycznych. To już za kilka chwil. A za moment, właśnie w Dzień Zdrowej Żywności, zapytamy o najnowsze metody kontroli naszego pożywienia. To i więcej w ciągu najbliższej godziny. Polecamy i zapraszamy. Oczywiście pamiętamy, że nie zabraknie także muzyki. We'll be right back. No i już 21 minut po godzinie 11. Szybko pędzi poniedziałek. Oby, oby. Tym wszystkim, którzy wypoczywali. No to teraz może pora, nie wiem, na drugie śniadanie. Jako, że w Trójce to może na trzecie śniadanie. Dla niektórych to może już taki bardzo wczesny lunch, czy myślenie o tym, by zregenerować siły w pracy. A właśnie, zastanówmy się, czy to, co jemy, na pewno jest zdrowe, bo produkty na nasze stoły wybieramy coraz bardziej świadomie. No a dziś w Światowym Dniu Bezpieczeństwa Żywności także my w naszej audycji przyjrzymy się jakości naszego pożywienia i metodom kontroli. No to teraz niech Marysia, znaczy Martyna, przypomni wierszyk. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Czy ta marcheweczka jest dobra? Tak, proszę pani, mamy wszystkie certyfikaty. Przyjrzyjmy się więc procesowi weryfikacji produktów sprzedawanych na straganach. O kontrolach na swoich uprawach opowiedział mi jeden z rolników z targu pietruszkowego w Krakowie. Cyklicznie co roku przyjeżdża pani przedstawiciel tej firmy certyfikującej i weryfikuje dokumentację ze stanem, który jest w polu i który musi być udokumentowany, bo każda produkcja, która jest zadeklarowana, ona musi być zrealizowana i ona musi mieć konkretną swoją lokalizację w polu. I druga sprawa, no, że odbywa się też kontrola jakości pod kątem biochemicznym. No czyli i na przykład próbki pobierają? Tak, próbki z ziemi albo same warzywa są sprawdzane. O proces weryfikacji i kontrolę podczas produkcji żywności zapytałam także Piotra Pokrzywę z krakowskiego sanepidu. Formy nadzoru są różne. Jest to przede wszystkim kontrola przeprowadzana na różnych etapach produkcji żywności. Jest to produkcja pierwotna, jest to kontrola w zakładach żywienia, jest to kontrola w sklepach. Przeprowadzamy również pobieranie próbek, które są następnie badane w naszym laboratorium. W większości przypadków jest to pobieranie całego produktu i tutaj jest bardzo ważne, żeby była odpowiednia gramatura, czyli im większa jest partia, w tym więcej trzeba pobrać próbek, tak żeby ten wynik był reprezentatywny dla całej partii. Żeby nadzór był skuteczny, musi być systematyczny, podkreśla Piotr Pokrzywa. Te wszystkie obiekty kontrolowane są zgodnie z tak zwaną oceną ryzyka. Każdy obiekt posiada kategorię ryzyka, która w jakiś sposób określa częstotliwość kontroli. Im jesteś lepszy, nie ma u ciebie nieprawidłowości, tym masz rzadziej kontakt z inspekcją sanitarną. Producenci kontrolowani są też przez firmy certyfikujące zdrową żywność, podkreśla sprzedawca grzybów z targu pietruszkowego. Na własnym przykładzie powiem, że w jednym roku zdarzyło mi się mieć 5 kontroli wyrywkowych, więc bezpiecznie jest. Więc podlegamy kontrolom, jest bezpiecznie. Raz jest kontrolowane podłoże, skład jego pod względem zawartości niedozwolonych substancji. Innym razem są kontrolowane grzyby. I działa. Działa. Nikt nie narzeka, że brzuszek go bolał po zakupach. No nie, nie mieliśmy takich sytuacji. Wygląda więc na to, że na polskich targach jest zdrowo i bezpiecznie. Oby tak było, ale przypominając sobie wiersz Jana Brzechwy, a kapusta rzecze smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie, po co wasze swary głupie, wnet i tak zginiemy w zupie. A to Feller westchnął Seller. A krakowski targ odwiedziła z mikrofonem nasza reporterka Martyna Masztalerz. Tu Trójka, 24 minuty po 11. Sing, sing, sing, sing. Colder, cry. say nothing, nothing, nothing. So la la la la la, if you sing, sing, sing, sing, sing, for the love you bring won't mean a thing unless you sing. Będzie można pośpiewać tak, tu na żywo w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, bowiem dziś w audycji będziemy mieli dla Państwa także wejściówki na najbliższy niedzielny koncert. Szybko zleci ten tydzień, raz, dwa i znowu weekend. To tak ku pocieszeniu tym wszystkim mówię, którzy co skończyli długi czerwcowy weekend. Ale nim to oczywiście zachęcam do korespondencji. Dziś Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności. Tak się zastanawiam, jak bardzo zwracamy uwagę na to, co kupujemy, z czego przygotowujemy posiłki. Krótko mówiąc, co jemy. Kontakt w tej sprawie, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl mailowo i 71335 smsowo. Polecamy i zachęcamy do korespondencji. A już za chwilę, pod koniec roku szkolnego, dwie niezłe historie. Nie będzie między innymi o jarmarku. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocha mi rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność. Nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność. A zatem zgodnie z zapowiedzią czas na lekcję historii w studiu. Profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam państwa bardzo serdecznie. Niezła historia. 7 czerwca 1788 roku we francuskim Grenoble zebrani na jarmarku chłopi zaatakowali wojsko przy użyciu dachówek. To tak zwany dzień dachówek. Przypomnijmy, jakie były przyczyny wystąpienia chłopów? W ogóle bardzo ciekawa nazwa, jaka przyszła do historii, dzień dachówek. Dzień dachówek, tak. Prawda? Natomiast Grenoble było stolicą Delfinatu, prowincji, która pod koniec XVIII wieku była jedną z pierwszych domagających się zwołania stanów generalnych, czyli parlamentu francuskiego w obliczu różnego rodzaju kryzysów, które nękały Francję w tamtym czasie. Pewnego rodzaju wywarcie presji, nacisku. Presji, tak, na króla. Natomiast no, tutaj dochodzi również akurat w tamtym czasie klęski nieurodzaju, więc klęska nieurodzaju oznaczała wysokie ceny chleba, nazwijmy to produktów żywnościowych. Pierwszej potrzeby. Pierwszej potrzeby. Było to działanie, które oczywiście nie podobało się królowi, ale jeszcze bardziej królowi nie podobała się inna inicjatywa niższych stanów, a mianowicie wprowadzenia podatków dla bogatszej części społeczeństwa. Oczywiście, których strażnikiem interesów był władca. Z drugiej strony, tym wyższym stanom, arystokracji i elitom finansowym nie mieściło się w głowie, żeby móc w ogóle zrezygnować na przykład z należności, które wiązały się czy wynikały z pracy niższych stanów. I właśnie wiosną 1788 roku król wydał decyzję o rozwiązaniu parlamentu, o wydaleniu parlamentarzystów, a jego wolę miał wykonać wojsko. W związku z tym armia pojawiła się w Grenoble w czerwcu. No i co tu dużo mówić, oddziały zostało wojskowe. Zaatakowane. Tak, zostały zaatakowane przez mieszkańców Grenoble i zebranych tutaj zwolenników tej idei, no i wykorzystano. Chłopi ratowali się, co mieli pod ręką, tak dosłownie. Tak jest, mieli dachówki, mieli inne, bym powiedział, narzędzia, których byśmy nigdy nie pomyśleli, że mogą być wykorzystane jako broń. I stąd też dzień ten przeszedł do historii jako dzień dachówek. Niezła historia. A drugie wydarzenie z tego samego dnia to rok 1846. Wówczas to car Mikołaj I wydał tak zwany ukaz czerwcowy poprawiający sytuację ekonomiczną chłopów w Królestwie Polskim. No właśnie, panie profesorze, czy rzeczywiście poprawiający sytuację? Nie do końca i oczywiście to więcej jest z tym pragmatyzmu politycznego niż realnego rzeczywiście wsparcia. No co zostało wprowadzone, a co zniesione? Przede wszystkim dekret przyznawał nieusuwalność z gruntu chłopom, którzy odpracowywali ponad 3 morgi, natomiast kasował dodatkowe powinności poza tym odpracowywaniem i zapowiadał, że układy z dworem o oczynszowanie, czyli jaka będzie wysokość czynszu, jaką chłopi będą musieli dworowi zapłacić, będą wymagały zatwierdzenia rządu. Natomiast miało to oczywiście przede wszystkim swój związek z rabacją galicyjską. Trzeba pamiętać, że odgłosy tych wydarzeń w Galicji w roku 1846 przenosiły się również na ziemię Królestwa Polskiego. Tutaj różnego rodzaju wydarzenia miały miejsce na naszych ziemiach. Właśnie nazwijmy to takie formy przejawy buntu, niezadowolenia chłopstwa i między innymi temu celowi miał służyć właśnie ogłoszenie tego dekretu. Ale tak jak powiedziałem na początku, to przede wszystkim była polityka i pragmatyzm polityczny. I to się udało? Rzeczywiście to było skuteczne? Tak, ponieważ na ziemiach wszedł w życie ukaz czerwcowy, który co przyniósł? W takim wymiarze praktycznym niczego nie zmienił. Doprowadził tylko do uspokojenia nastroju. Przyniósł jakby powrót do status quo sprzed wydarzeń, które miały miejsce właśnie w Galicji. To znaczy w tego oddziaływania na ziemię Królestwa Polskiego. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Thank you. oni to robią, że tak się podobają przebojowo The Black Keys w nowym nagraniu w Trójce. Sygnał od państwa, między innymi od pana Marcina. Panie redaktorze, wypoczęty po weekendzie, melduje się na nasłuchu. Był rower, rolki, piesze wędrówki, a pogoda dopisała. Z pozdrowieniami od pana Marcina z Chorzowa. Zdaje się, że humor dopisywał, więc pan Marcin nie należał do grona tych licznych, którzy stali albo wracając w korku z Zakopanego, albo wracając z nad morza. Tym gorąco i pozdrawiamy i cieszymy się, że weekend się udał. No to teraz spokojnie można sobie usiąść w pracy, wygodnie odpocząć w pracy, posłuchać na przykład naszej lektury. Zachęcam, to już za chwilę. Minut pozostało do południa, a zatem czas na naszą codzienną lekturę. Wracamy do serialu powieściowego. Byliśmy już świadkami zamachu terrorystycznego na rzymskim lotnisku. Rezerwowy astronauta zdołał uratować siebie i Anabelę, więc przygotowania do lotu na Marsa jednak do czegoś się przydały. Rok Lema w Trójce. Stanisław Lem. Katar. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Wykręcając spodnie i koszulę, zastanawiałem się, co dalej. Odcinek 11. Lotnisko jest zamknięte i pełne policji. Po prostu iść, aż nas gdzieś zatrzymają. Ale władze włoskie nie wiedziały o mojej imprezie. Jedynym wtajemniczonym z zewnątrz był Dubois Fenner, pierwszy sekretarz ambasady. W hali pozostała moja bluza z biletem na inne nazwisko niż kwit hotelowy. Rewolwer i elektrody zostawiłem w Hiltonie jako paczkę, którą Randy miał odebrać wieczorem. Jeśli przechwycą to, stanę się im już uczciwie podejrzany. Już się stawałem. Zbyt wiele wprawy w desperackim skoku, zbyt dobra orientacja w podziemiach dworca, zbyt staranne usuwanie śladów krwi. Dopuszczałem nawet oskarżenie o jakiś rodzaj wspólnictwa. Nikt nie stoi poza podejrzeniem, odkąd czcigodni adwokaci i inni notable przenoszą z ideowej sympatii bomby. Oczywiście wyplątałbym się ze wszystkiego, ale pierwej znajdę się pod kluczem. Nic tak nie dopinguje policji, jak bezradność. Przyjrzałem się krytycznie Annabeli. Miała podbite oko. Mokre włosy wisiały jej w strąkach. Suszyła właśnie sukienkę pod dmuchawą do suszenia rąk. Zmyślna dziewczynka. Ułożyłem w głowie plan. Słuchaj, moja miła, powiedziałem. Wiesz, kim jestem? Jestem amerykańskim astronautą, a w Europie przebywam w bardzo ważnej misji incognito. Rozumiesz? Muszę jeszcze dziś być w Paryżu, a tu będą nas chcieli przesłuchiwać po 100 razy. Grozi zwłoka, więc muszę zaraz zadzwonić do ambasady, żeby ściągnąć pierwszego sekretarza. On nam pomoże. Lotnisko zamkną, ale prócz zwykłych są samoloty specjalne z pocztą dyplomatyczną. Polecimy takim samolotem razem. Co? Jak ci się to podoba? Tylko patrzyła na mnie. Jeszcze nie może się otrząsnąć, pomyślałem. Zacząłem się ubierać. Trzewiki zachowałem, bo były sznurowane. Ale Annabella zgubiła swoje trepki. Co prawda, bosa dziewczynka na ulicy to dziś nic takiego. A haleczka mogła ujść za bluzkę. Pomogłem jej ułożyć z tyłu falbanki na sukience. Już prawie suchej. Teraz będziemy udawać ojca i córkę. Tak najłatwiej dostaniemy się do telefonu, powiedziałem. Rozumiesz? Skinęła głową. Wziąłem ją za rękę i poszliśmy w świat. Na pierwszy kordon natknęliśmy się za pochylnią. Karabinierzy wypychali za drzwi dziennikarzy z kamerami. Strażacy biegli w drugą stronę, w hełmach. Nikt się nam dokładnie nie przyglądał. A policjant, z którym mówiłem, znał trochę angielski. Powiedziałem, żeśmy się kąpali, ale nie słuchał nawet. Kazał nam jechać na górę eskalatorem B do sekcji europejskiej, gdzie są gromadzeni wszyscy pasażerowie. Poszliśmy więc do eskalatora, ale gdy nas zasłonił, skręciłem w boczny korytarz. Zgiełk został za nami. Weszliśmy do pustej poczekalni dla pasażerów oczekujących bagaży. Za płynącymi cicho taśmami stały rzędami kabiny automatów telefonicznych. Wziąłem Annabelę do kabiny i nakręciłem numer Randy'ego. Wyrwałem go ze snu. W żółtym świetle, otoczywszy ręką muszle słuchawki, powiedziałem mu, co się stało. Przerwał mi tylko raz, jakby sądząc, że nie dosłyszy. Potem słyszałem już tylko jego ciężki oddech, a potem już nic, jakby zamarł w sobie. Jesteś tam? Powiedziałem, kiedy skończyłem. Chłopie, powiedział. Jeszcze raz. Chłopie. Nic więcej. Teraz wyłuszczyłem najważniejsze. Ma wyciągnąć Fenera z ambasady i zaraz z nim przyjechać. Musi to być zrobione szybko, bo tkwimy między dwoma kordonami policji. Port zamknięto, ale Fener na pewno się przedostanie. Mała jest ze mną. Czekamy w lewym skrzydle gmachu, przy transporterze bagażowym E10, przy kabinach. Jeśli nas tam nie będzie, to albo znajdą nas wśród innych pasażerów w sekcji europejskiej, albo najprędzej w prefekturze. Kazałem mu wszystko zwięźle powtórzyć. Odłożyłem słuchawkę, spodziewając się uśmiechu dziewczynki, że tak dobrze się nam udało, a choćby wyrazu ulgi, ale była wciąż tak samo, zesztywniała i milcząca. Kiedy na nią nie patrzyłem, zerkała na mnie ukradkiem, jakby czegoś oczekiwała. Między kabinami znajdowała się wyściełana ławka, usiedliśmy na niej. W głębi przez szklane ściany otwierał się widok na estakady dojazdowe lotniska. Jedna za drugą zajeżdżały karetki pogotowia technicznego. Z głębi budynku dobiegały przez ciągły hałas spazmatyczne wrzaski kobiece. Byle coś mówić, spytałem dziewczynkę o rodziców, o jej wycieczkę, czy ktoś odprowadził ją na lotnisko. Odpowiadała jakby niezupełnie do rzeczy, monosylabami. Nie chciała powiedzieć, jaki ma w Clermont adres, co już mnie trochę zgniewało. Zegarek wskazywał 1:40. Od rozmowy z Randym upłynęło już ponad pół godziny. Ludzie w kombinezonach kłusem przetoczyli przez poczekalnię coś, co wyglądało mi na spawarkę elektryczną. Ale nawet nie spojrzeli w naszą stronę. Znów rozległy się kroki. Wzdłuż kabin szedł technik ze słuchawkami na uszach, przybliżając tarczkę wykrywacza min do każdych drzwi. Na nasz widok przystanął. Przyszło za nim dwóch policjantów. I oni zatrzymali się przed nami. Co tu robicie? Czekamy. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą. Jeden z karabinierów pobiegł gdzieś i wrócił zaraz z rosłym cywilem. Na powtórzone pytanie odparłem, że czekamy na przedstawiciela ambasady amerykańskiej. Cywil chciał zobaczyć moje papiery. Kiedy wyjmowałem portfel, technik wskazał na kabinę, przy której siedzieliśmy. Jej szyby pokryła wewnątrz mgła od naszych ubrań, parujących, gdyśmy stali w środku. Wytrzeszczyli na nas oczy. Drugi karabinier dotknął moich spodni. Mokre. Tak, przytwierdziłem skwapliwie. Mokrzuteńkie. Podnieśli na nas lufy. Nic się nie bój, mruknąłem do Anabeli. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Wszystko wskazuje na to, że wraz z bohaterem powieści jeszcze pozostaniemy w rzymskim labiryncie. Fragment naszej powieści, 12 fragment, jutro także przed południem, a za 6 minut w samo południe serwis Trójki. Now it's time for the blubber.